Jag föddes 52 år och 10 dagar före det skott som gav löpsedelseko i hela den värld som använder pengar som betalningsmedel. Mitt namn var Ivar Kryger. Dramatiker, forskare, historiker, journalister och ekonomer har fascinerats av Ivar Kryger sedan hans död 1932. Det finns få rörliga bilder på Ivar Kryger, trots att han 1919 blev vägad av Svensk Filmindustri, SF. Och det finns inte heller någon ljudupptagning med hans röst. Men han har beskrivits som sin tids största konstruktiva finansiella geni och samtidigt som den största svindlare i ekonomisk historia. Man märker sen till slut att man blir som en Palmespanare. Man vill ha reda på, man skaffar sig olika teorier och sen får man lägga av med allting. Och man grips av en enorm önskan att förstå och veta. Han är en av de mest mystiska människor jag någonsin har snubblat över i världshistorien. Och jag har snubblat över 10 000 tror jag. Vem var den gåtfulla Ivar Kryger? Svensken som gjorde kometkarriär inom 20- och 30-talets finansvärld. Han som fick vanliga människor att spekulera i aktier. Och alla skulle ha Krygerpapper, det tjänade, det steg och steg. Så det skulle man tjäna pengar på. I 14 dagar i sträck stod kön framför kassorna. Det var vilken människa som helst, det var Svensson överhuvudtaget. Det var svenska folket hade köpt Krygerpapper. Ivar Kryger var den enda som hade total insyn i sin koncern. Ivar Kryger hade en mycket stark tilltro till sig själv. Han var mannen som inte kunde misslyckas. Man räknar med att folk satsade bortåt 3 miljarder kronor i hans företag. Märkvärdigt nog tycktes han alldeles oberörd av 1929 års förödande börskrasch i Amerika. Han fick total kontroll över 68% av världens tändsticksmarknad. Ivar Kryger var tändstickskungen, vars finans- och industriimperium beräknas ha varit värd cirka 900 miljarder i dagens penningvärde. Vi har just nu fått veta att tändstickskungen Ivar Kryger idag tog sitt liv i Paris på sitt hotellrum. Först satt alla som bedövade. Sedan blev det skrik och rop, många grät. En man ropade, jag är ruinerad. Jag också, ropade en annan. Omständigheterna kring hans död har inte blivit helt klarlagda. Men hans död kom att innebära den största ekonomiska krisen i svensk historia. Välkommen till P3 Dokumentär om Krygerkraschen med mig, Manuel Kobas. Ur Frank Partnoys Tändstickskungen. I en svit på Hotel Durin vankade 12 nervösa män omkring. Christer Littorin försäkrade dem att Kryger snart skulle komma. Men Oscar Rydbeck och Donald Duran var oroliga. Alla talade i viskningar, som om de befarade att någon utanför dörren kunde höra sanningen om Kryger. Några talade om honom som Oak, ett kodnamn. Det var första gången någon kunde minnas att han var försenad. Lördagen den 12 mars 1932 väntade samarbetspartner och representanter från den svenska Riksbanken på att Ivar Kryger skulle lägga kortet på bordet och ge dem insyn i Krygerkoncernens ekonomi. Ivar Kryger var den enda som hade total insyn. Men han var inte försenad till mötet. Han låg död i sin våning i Victor Emmanuel 3 i Paris. Karin Böckman kom fram till hotellet och väntade i vestibulen. Hon hade inga besked till herrarna, men bekräftade att Kryger borde vara på väg. 52 år och 10 dagar tidigare föddes Ivar Kryger i Kalmar år 1880 i en borgerlig familj som ägde Mönsterås och Kalmars tändstickfabrik. Ivar Kryger var begåvad i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Redan som 16-åring kom han in på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter 3 år tog han examen i mekanisk teknologi men fortsatte att studera ytterligare ett år i väg- och vattenbyggnadsavdelningen. Som 20-åring hade han redan 2 examina från KTH och kunde titulera sig ingenjör. Efter studierna valde Ivar Kryger att prova lyckan utomlands. Han var Amerikafrälst, men han testade även lyckan i Mexiko, Indien, England, Frankrike och Sydafrika. I Johannesburg ägde han till och med en restaurang en kort period i början på 1900-talet. Tillsammans med sin norske arbetskamrat och vän Anders Jordahl. Men det var i Amerika han fick arbete inom byggnadsbranschen och skulle komma att utvecklas som ingenjör. Där lärde han sig de moderna byggnadsteknikerna. Han specialiserade sig i den då relativt nya byggtekniken med armerad betong. I Sverige var det en ganska okänd metod. Dessutom hade Ivar Kryger lyckats bli representant i Sverige och Tyskland för patentet och byggsystemet med armerad betong. När Ivar Kryger var 27 år gammal återvände han till Sverige med patentet i hans ägo och ville lansera byggsystemet med mötes av likgiltighet. I ett försök att skapa intresse för byggtekniken med armerad betong skrev Ivar Kryger en artikel i Teknisk tidskrift 1907 med titeln Erfarenhet från Nordamerika angående armerade betongkonstruktioner. Han beskrev utförligt de tekniska och ekonomiska fördelar med armerad betong jämfört med de dominerande järnkonstruktioner som användes på den tiden i Sverige. Han skriver så här. I Sverige har den armerade betongen ännu icke vunnit den uppmuntran varav den är förtjänt. Och detta är så mycket beklagligare som byggnadskostnaderna härstädes blivit uppdrivna till en sådan höjd att varje möjlighet för deras sänkande borde hälsas med tillfredsställelse. Ur nationalekonomisk synpunkt borde det även vara en stor betydelse att få den armerade betongen införd härstädes, då alla det råmaterial som användes därtill förefinnas i riklig mängd inom landet. Under det att vid järnkonstruktioner åtminstone alla grövre järnbalkar måste importeras utifrån. Det tordes vara tvivelaktigt om det finns något land som har större naturliga förutsättningar för den armerade betongen än just Sverige. Förutom en utmärkt cement har vi en riklig tillgång på sand och sten samt formvirke till lägre pris än kanske något annat land. Å andra sidan är ju kostnaden för järnkonstruktioner härstädes cirka 20-50% högre än England eller Tyskland. Om likgiltigheten han mötes med, skrev han. Knappast värdigt ett land som gärna vill anse sig äga de bästa ingenjörer i världen. Stockholm 1909. Kungahuset var talrikt företrätt när sommarens stora utställning öppnades i Frisens park. Hans Wilius berättar i dokumentären Högt spel i tändstickor från 1970. Stockholm var fortfarande något av en provinshuvudstad med relativt begränsade förbindelser med den stora världen. Det var till denna miljö ingenjör Ivar Kryger kom med nya, nästan opassande idéer inom byggnadsteknik och reklam. Metoder han lärt känna i Amerika under seklets första år. Tillsammans med Paul Toll bildade Ivar Kryger firman Kryger och Toll som specialiserade sig på byggnadskonstruktioner i armerad betong. Metoden var ny för Sverige och den utnyttjades effektivt av Kryger. En serie byggen i det centrala Stockholm väckte uppmärksamhet, inte minst genom det amerikanskt uppdrivna tempot och banade väg för en företagsexpansion som saknade motstycke inom svensk byggnadsindustri. Kryger och Toll lyckades ta hem de mest prestigefyllda byggnadsprojekten i Stockholm under åren innan första världskriget. Som till exempel Stockholms Olympiastadion, klar till olympiaden 1912. Grundläggningen för Stockholms stadshus, Danvikts hospital och varuhuset för Nordiska kompaniet, den så kallade NK-huset. Håkan Lindgren är professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm. Och de delade upp verksamheten på det sättet att Toll skötte den praktiska entreprenadverksamheten medan Ivar Kryger skötte byggnadsfinansieringen. På så sätt kom Kryger i kontakt med de ledande bankerna i Stockholm och Inteckningsbanken inte minst, där han blev utsedd till jourhavande direktör. Under samma tid som Kryger och Toll drog igång sin verksamhet i Sverige grundade Ivar Kryger tillsammans med arbetskollegan från tiden i Amerika och Sydafrika, norrmannen Anders Jordahl, ett företag i Tyskland för att exploatera byggnadstekniken med armerad betong. Med den erfarenheten och insyn som Ivar Kryger skaffade sig i fastighetsmarknaden grundade han så småningom fastighetsbolaget Huvudstaden, en börsnoterat företag än idag. Nu börjar Kryger och Tolls verksamhetsområden att dela upp sig i två olika delar. Då blev ju gamla Kryger och Toll, det blev ett byggnadsaktiebolag dels, och det skötte, det blev ju Toll som blev ägare och skötte. Och sen var det då Kryger och Toll som kom att utvecklas till Ivar Krygers finansieringsbolag som skötte alla de här internationella transaktionerna och emissionerna på utländska marknader. Och han var väldigt framgångsrik. Vad var det som fick honom att gå tillbaka till tändstickorna? Ja, det är mer än jag vet. Det finns ingen direkt i litteraturen som jag vet har spekulerat i varför han gjorde det. Jag tror det var att han såg möjligheter i ett starkt förenande att utveckla tändsticksbranschen. Och så hade han ju, det var inte bara hans far och far utan släkten innan honom hade varit i tändsticksindustrin. Han hade en farbror, annan farbror i London som skötte den engelska importen från Sverige. Och så där. Så han var ju släktmässigt djupt involverad i branschen. Ivar Krygers far och farbror ägde tändsticksfabriker i Kalmar. Och 1913 bildade de Förenade Svenska Tändsticksfabriken AB. De föreslog Ivar Kryger som direktör. Den då 33 år gammal Ivar Kryger accepterade uppdraget. Det fanns två olika koncerner inom tändsticksindustrin i Sverige då. Jönköping och Vulkan, så var det stora, riktigt stora. Och så var det Kalmarfabrikerna, om vi ska kalla dem så, Förenade. Och det Förenade expanderade väldigt kraftigt under kriget. Och lyckades klara problemen med försörjning av kemikalier och sånt här som var viktiga för tändsticksindustrin. Som inte den stora Jönköping och Vulkan lyckades med. Så faktum var att när den slogs ihop sedan 1917 till Swedish Match, då var det det lilla företaget som köpte det stora. Och Kryger framstod som naturlig ledaren för hela den svenska tändsticksindustrin. 1917 skapades Svenska Tändsticksaktiebolaget STAB med Ivar Kryger vid rodret. Företaget kom att omfatta hela den svenska tändsticksindustrin från råvara till färdig produkt. Nu fick Ivar Kryger sin första monopol i tändstickor. Ja, det var ju ett faktiskt monopol som man hade, och det var ju, fanns det några outsiders, men det var så små så det var inte mycket att snacka om. Men den stora idén redan vid skapandet av Swedish Match var alltså att svenska tändsticksindustrin skulle återerövra de marknader som man hade förlorat, framförallt till Japan och sådär under första världskriget. Då var ju Sverige avstängt ganska mycket, sjötransporter och sånt där. Och inte bara import av kemikalier till industrin utan också exporten av färdiga tändstickor gick drastiskt tillbaka. Och han framförde 1919 en idé till de stora svenska, två största svenska bankerna. Den Skandinaviska banken som nu kommer att heta senare och Svenska Handelsbanken. Som fortfarande 1919 heter Stockholms Handelsbank för övrigt. Men att idén att nu skapar vi ett konsortium här och sen hjälper ni mig att finansiera då förvärv av tändsticksfabriker runt om i världen. Och det var en enorm satsning i pengar räknat. Svenska tändsticksaktiebolaget började bli ett multinationellt företag och skaffa sig en ledande position inte bara som exportföretag utan också i tändsticksproduktionen. Köpen utfördes oftast i största hemlighet, antingen personligen av Ivar Kryger eller via olika bulvaner. Kryger höll på att försvinna ganska fort. För 1922 var det stor kris, likviditetskris i koncernen, för att då var det bankkris i Sverige. Och de här bankerna, storbankerna, gick på knä. Svenska Handelsbanken höll nästan på att gå omkull. Och i varje fall så krävde då bankerna att han, det här konsortiets upplösning. Det var nämligen krediter på 3 månader, växelkrediter som ställdes till Ivar Krygers förfogande. Och skulderna hade ökat enormt under de här åren och bankerna ville att han skulle betala tillbaka. Det kunde han inte. Och då blev det så att Bankinspektionen i Sverige utredde det här och kom fram till att det var ganska skralt inom koncernen. Om du vill så har jag ett citat faktiskt någonstans här. Var det står så här: Bankinspektionen tittade på vad de hade gjort under de här 3 åren. Och i december 1922 så skriver de så här: det kan ej anses överensstämmande med sund affärsverksamhet att, som det faktiskt skett vid inställd drift, låna till den höga utdelningen och betala höga räntor härför. Det var alltså några stora tändsticksfabriker i Finland som inte producerade någonting, men de lånade då pengar till en hög utdelning som gick in till Swedish Match som var moderbolaget. Och det var ju inte riktigt rimligt affärsmässigt. Så där, redan där finns det en tendens hos Ivar Kryger att ta lite lätt på koncernredovisning. Det fanns inga krav på zombie den här tiden, ska vi komma ihåg. Oskar Silén, som var professor i företagsekonomi här vid Handelshögskolan, skrev i december 21, han fick Handelsbanken bad nämligen honom göra en särskild utredning hur det egentligen stod till med Ivar Krygers koncern. Då skriver han så här: ja, Krygerkoncernen då förtjänar väl namnet av Sveriges största spekulationsföretag. Förutom i de osäkerhetsmoment som ligger i denna spekulation för erhållande av världsmonopol ligger bolagets största svaghet i den omständigheten att allt för stort ansvar vilar på dess ledande personlighet, ingenjör Ivar Kryger. Denne man är den enda som verkligen behärskar alla sidor av den väldiga affären. Och denna väldiga affär var ju i förhållande till vad den skulle bli ganska liten 1921. Kryger började systematiskt köpa upp tändsticksfabriker också i utlandet. I det härjade Europa efter första världskriget är det ont om kapital. Kryger inser detta och vänder sig till Amerika. Hans Villius. Där har arbetslönerna hållits nere och kapitalet växt hos de relativt få som redan har en förmögenhet. I USA spekuleras det som aldrig förr. Var 15 familj spekulerar på börsen och aktiekurserna stiger oavbrutet. I New York möter Ivar Kryger till mötesgående från framstående bankmän. Spekulanterna har förtroende för honom. Man kan snabbt starta en internationell låneverksamhet i stor skala. 1923 grundade Kryger tillsammans med företaget Lee Higginson & Company med säte i New York holdingbolaget IMCO, International Match Corporation, med en koncentration mot tändsticktillverkningen i USA och länder utanför Europa. IMK var ett rent holdingbolag som inte själv drev någon produktions- eller försäljningsrörelse, utan dess roll var uteslutande att tjäna som en kanal för att slussa amerikansk kapital till tändstickskoncernen och Europa. Det skulle bli starten för marschen mot målet som hägrade. Världsmonopol, eller i alla fall den totala kontrollen över världens tändsticksaffärer. Så här skriver Ivar Kryger till sin samarbetspartner Lee Higginson & Company i London. Av många skäl ligger tändsticksindustrin nära till för ett samarbete mellan de olika producenterna. Framförallt beror detta på svårigheten att starta nya fabriker och på de stora fördelar i prishänseende som kan uppnås om man eliminerar konkurrensen. Detta i sin tur sammanhänger med att priset per enhet är så lågt att konsumenterna knappast märker av ens en betydande prishöjning. Det är därför Svenska Tändsticksaktiebolaget satt som sitt mål att föra samman all världens tändsticksfabrikanter. Dessa strävan har redan gått så långt att en definitiv framgång kan anses säkrad. Han visste det med sig att det gällde att bygga upp förtroende för att kunna få människor att satsa pengar. Och det gjorde ju amerikanerna i stort mått. För säg att normalförräntningen i USA låg på 3%, så låg den på 7-8 i Europa vid den här tidpunkten. Så det fanns marginal att tjäna på för amerikanska investerare. Och Kryger kunde då hjälpa till. Mellan åren 1925 och 1926 tillverkade Krügers tändsticksföretag sammanlagt cirka 14 miljoner kistor, alltså 101 miljarder tändsticksaskar per år, med en ökande tillverkningsvolym för varje år. Nu var han Ivar Krüger, tändstickskungen. Kom ihåg att på den här tiden så var ju tändstickor en nödvändighetsvara i varenda hem innan elektriciteten. Den hade visserligen kommit, men den fanns ju inte överallt. Den hade ju inte helt börjat dominera. Så att det var ju en fantastisk koncern han byggde upp. Henrik Borgström är journalist och grundare av Ekonomiekot på Sveriges Radio. Han blev fascinerad av Ivar Krüger redan som 12-åring. Då, på 50-talet, jobbade han som springpojke på Aftonbladet. En kväll undrade Henriks pappa vad han gjorde på jobbet. Ja, jag springer omkring med papper åt redaktörerna, sa jag. Och fyra gånger var jag inne hos han som äger tidningen med nya upplagor av Aftonbladet. Och en gammal gubbe, han reste sig upp i mörk kostym och bockade artigt varje gång och sa tack så mycket. Och då for min pappa upp i soffan där han låg och läste och skrek: men vad, har du träffat Ivar Krügers bror? Och vid 12 års ålder hade jag ju ingen aning om vem Ivar Krüger var. Min pappa berättade då om Krügerkraschen 1932. Då blev jag intresserad. Och sen började jag läsa ekonomi och jag diskuterade en del med både docenter och professorer om det här, om Ivar Krüger. Så att det har ju varit ett spännande ämne att intressera sig för när man läser ekonomi och har varit ekonomijournalist i många år. Och jag har ju träffat och intervjuat Skandinaviska bankens chef Lars-Erik Thunholm, med företagsdoktorn Ulf af Trolle och andra som har skrivit böcker om det här. Han var ju ingenjör egentligen, han var inte finansman på något sätt. Han blev det. Han hade ju en enorm övertalningsförmåga, väldigt stark utstrålning, skapade förtroende var han än kom, när han diskuterade med andra företagsledare, när han diskuterade med politiker. Han lyckades samla ihop kapital i USA och låna ut de pengarna i Europa. Och han gjorde det på ett väldigt raffinerat sätt, för att han skaffade i gengäld för att han lånade ut pengar till så stora länder som Frankrike och Tyskland, så fick han monopol eller ensamrätt till att leverera tändstickor till de statliga monopolen. Krügers finans- och industrikoncern med Svenska Tändsticksaktiebolaget som grund skaffade kapital genom emission av aktier. Alltså genom att ge ut nya aktier och så kallade participating in the ventures i Svenska Tändsticksaktiebolaget och holdingbolaget Krüger & Toll AB. Participating in the ventures är en värdepapperskonstruktion skapad av Ivar Krüger. Det är ett slags mellanting mellan aktier och obligationer. En viss värdestegring, precis som aktier har, en viss säkerhet som obligationer har. Idag finns det ju en uppsjö olika sådana instrument, så att man sammanfattar namnet på dem till derivat. Ivar Krügers kallades participating debentures, ett slags alltså deltagande i skuldebrev, eller hur man ska översätta det. Och med det här nya instrumentet så han tryckte upp sådana och sålde till allmänheten, som då förväntade sig hög avkastning. Krüger hade övertalat ett stort antal banker att sälja participating debentures till sina kunder, vilket gjorde att debentures snabbt spred sig över världen och sågs som en mycket god investering. 1929 hade värdet av Svenska Tändsticksaktiebolagets participating debentures stigit till över 800% över sitt nominella värde. Från början var det ju, det var inga stora företag. Det var vanliga människor. Det var från torgmadammer till grosshandlare. Claes Lindskog, som arbetade på Skandinaviska banken 1929, minns i en intervju från 1977 hur det var när folk ville köpa Krügers participating debentures. Och alla skulle ha Krügerpapper, det steg och steg. Så det skulle man tjäna pengar på. Och det, de, när jag såg på den kö som stod i 14 dagar i sträck, stod kön framför kassorna och fick sina pengar idligen, så var det människor som jag inte kände. Alltså det var vilken människa som helst. Det var Svensson överhuvudtaget. Det var svenska folket hade köpt Krygerpapper. Claes Lindskog. När Kryger emitterade sina papper och ville sälja dem för att tjäna pengar, så animerade banken sina kunder att köpa Krygerpapper. Och så sa de, ni kan väl köp 100, så belånar jag dem här för 75, så kan du köpa nya för de 75 kronorna. Och då på det sättet fick de mer skulder än vad de hade tillgångar till. Folk började spekulera i Krygers participating debentures. Och avkastningen var hög. Ibland så hög som upp till 20-30%. Aktier hade ju det till Krygers tiden. Hade ju aktier aldrig använts annat än som en grosshandlare köpte aktier för att trygga en änka och så vidare. Men i och med Kryger så blev det plötsligt en psykos. Vad tror du den psykosen kom sig av då? Den bearbetades mycket av pressen. Bankerna ville förtjäna pengar på att sälja de här aktierna. Och de reklamerade, kom och låna hos oss, vi har dem och de villkoren. Och det blev liksom... Har du inga aktier, du, sa man rent ut sagt. Och det var nästan skamligt att inte ha aktier. Var man så fattig som man inte ens hade aktier. Ungefär som har färg-tv idag. Det är så. Det är ungefär som färg-tv. Det skulle man ha. Hade man inte råd, så herregud, du kan få låna i banken praktiskt taget. Eller du kan få låna 5000 kronor av mig. Och så köper du aktier för dem och så belånar du dem i banken och så köper du dubbelt så många. Uppemot 3 miljarder hade folk lagt i Krygers företag. Och han fortsatte att expandera. Han gav till exempel Frankrike ett lån på 75 miljoner i utbyte mot Tändsticks monopol. Värdet på Krygerpapper höjdes och spekulanterna och spararna fick en bra avkastning. Han blev en stor utmanare till Wallenbergsfären. Ekonomihistorikern Håkan Lindgren igen. Jag kan berätta en historia om då hur Jakob Wallenberg då, som var chef för Stockholms enskilda bank, var väldigt skeptisk mot participating debentures när de kom. Stockholms enskilda bank vägrade belåna dem. Till dess att han insåg att alla andra banker belånar dem. Vi tappar ju kunder. Vi måste också belåna dem. I Sverige hade Wallenbergfamiljen med finanshusen Stockholms enskilda bank, idag SEB, haft en helt dominerande ställning sedan mitten på 1800-talet. Men nu hade en utmanare stuckit upp i huvudet. Men det finns exempel på hur pappan då, som var i Tyskland, skriver hem till sonen, bankdirektören Jakob, att jag tycker, det var så sent som 30, jag tycker att de belåningsvärden vi håller på Kryger och Tolls debentures är alldeles för höga. Sänk dem. Han och Wallenbergarna utmanade ju varandra inom vissa områden när det gäller svensk industri. Vi tänker oss ofta Ivar Kryger som tändstickskungen så att säga, men från 28 så importerade han ju väldigt mycket kapital från USA för att köpa svenska industrier. Från svenska banker för övrigt, som låg med dem i sin portfölj och ville bli av med dem. Och det gjorde ju att när de träffades vid ett tillfälle och konkurrerade om inflytande till Stora Kopparberg, så kan då häradshövdingen Wallenberg skriva till sin son i New York: den där Kryger är i alla fall en märkvärdig karl. Det tycker jag säger en del om att det var inte bara animositet, han var lite beundrande också inför den här personen. Och det gjorde han nog med all rätt, för vad han gjorde under 20-talet var ju en enastående success då. Grejen var att hans företag, de var så stora i förhållande till den svenska ekonomin, så han blev för stor. Nu var tändstickskungen Ivar Kryger, en världskändis, och visste hur han skulle övertyga investerare och sparare i världsmarknaden. Om ni hjälper mig att skaffa kapital så ska jag se till att tändsticksbranschen saneras, jag ska köpa upp tändsticksfabriker, jag ska höja priserna och vi ska få en stadig inkomst i framtiden. Plus då att han la till, eftersom det här blev en succé, så la han också till så småningom att då importerar vi kapital till Europa och köper monopolrättigheter i olika länder, köper upp andra industrier än tändsticksindustrin och så vidare. Och den där enkla idén nappade amerikanska investerare på, mycket på grund av att han var så övertygad. Han var ju en försynt person och gjorde inget stort väsen av sig. Men han bodde aldrig på hotell, utan han skaffade sig lägenheter eller hus i olika huvudstäder. Och han ville dra sig undan, så att säga, då och då, även i förhandlingar. Han hade ett enormt minne, och det är också väldigt bra att ha i sådana här sammanhang, så han kunde komma ihåg vad man hade sagt några år tidigare. Det är inte säkert att den han mötte vid förhandlingsbordet gjorde. Och då blev ju den mycket imponerad av honom. Reserverad av tystlåten, och då framstod han, så att säga, som lite mystisk eller mytisk i alla fall. Och redan under hans levnad, särskilt då i slutet av 20-talet, så skrevs det ju väldigt mycket om honom i skallepressen och i affärstidningar, där han framstod just som då Europas räddare gentemot Sovjetunionen, som ju var ett hot mot hela Europa politiskt sett. Och det där tror jag spelade också honom i händerna, alltså att han kom in i en politisk hetluft i diskussionerna. Men var han intresserad av politik på det sättet? Nej, inte alls. Han kallade sig hela tiden ingenjör, och han var industrialist och definitivt var sig politiskt intresserad eller någon kortsiktig börsspekulant. Han ville skapa ett industriimperium i världen. Det var hans målsättning. Den 24 oktober 1929, den svarta torsdagen, kollapsade börsen på Wall Street i New York. I en panikartad försäljningsvåg utbjöds värdepapper till ständigt sjunkande priser. Inom loppet av några veckor förbyttes den uppsluppna spekulationskarusellen i djupaste depression. Till en början reagerade Kryger som om ingenting hänt. Han fortsatte att bevilja lån på jättebelopp och framstod för en häpnande omvärld som en finansiell trollkarl. Allmänheten förväntade sig hela tiden högre utdelningar på aktierna i olika Krygerbolag, högre räntor på de här derivaten, participating debentures. Och sen kom ju den här stora börskraschen på Wall Street i New York. Och den klarade Ivar Kryger. Han klarade 1930, han klarade 1931. Trots de djupa lågkonjunkturer som följde på den här börskraschen, de med omfattande arbetslöshet och annat. Jo, för att han var som fingerfärdig med sina nya lån till olika länder. Och tändstickorna genererade vinster. Många av andra av bolagen som Kryger dominerade. Jag kan räkna upp några av dem. Han köpte lite massa av pappersfabriker i Norrland, och det är dagens SCA, Svenska Cellulosabolaget. Han köpte lite gruvor i Västerbotten och sen expanderade runt om, och det är dagens Boliden. Han byggde fastigheter kring Norrmalmstorg, Stureplan, Biblioteksgatan i mest centrala delen av Stockholm. Och det är det stora fastighetsbolaget Huvudstaden, fortfarande börsnoterat idag. Men vad skulle man göra av lokalerna som inte blev uthyrda på baksidorna av de här fastigheterna på bottenvåningen? Ja, filmen var ju på väg in, och han blev majoritetsägare i Svensk Filmindustri och byggde biografer där. Röda Kvarn var till exempel en väldigt känd sådan. Och det här gav ju vinster. Och de bolag i Krygersfären, jag kallar det för sfär för det var inte alltid koncernförhållande, men i sfären så fanns det ju alltid bolag som gick back, men då hade han så mycket vinster på andra håll så han täckte upp det här. kraven på insyn var ju inte alls lika stora som idag. Och mycket hade Ivar Kryger i huvudet så att inte ens hans närmaste medarbetare hade koll. Han sökte genom dyrbara stödköp hålla uppe kursen på Krygeraktierna. Han sökte och beviljades lån från Sveriges Riksbank. Det ena på 40 miljoner kronor, motsvarande en sjättedel av den svenska valutareserven. Mot slutet av januari 1932 var Krygers ställning närmast katastrofal. Alexis Aminoff, sekreterare i Krygers amerikanska bolag, har gett en dramatisk skildring av en Kryger som befann sig i total psykisk obalans. När jag kom in till honom, berättar Aminoff, stod han mitt på golvet. Han hade knäppt upp västen och rivit upp kragen. Han rev sig i håret och började gå av och an i rummet och mumlade någonting om att han rört till allt och det värsta var att han inte mindes något. Aminoff berättar också att Kryger hörde att någon knackade på dörren utan att det var någon där och att han svarade i telefon utan att någon ringt. I stort sett alla vittnar om hans enastående minne, hans övertygande förmåga, hans karisma, hans stora auktoritet. Och när han blev omskriven också ute i världen så bara växte den här auktoriteten. Så han behandlades ju som ett statsöverhuvud var han än uppenbarade sig. Men då stötte han på patrull hos J.P. Morgan, den främste finansmannen i New York. Och den konflikten blev förödande och J.P. Morgan som hade köpt Krygers största aktiepost i telefonbolaget Ericsson hade ju hittat lite, ja vad ska man säga, tvivelaktiga saker i bokföringen. Det gick ju att göra i varje bolag om man verkligen la manken till. Så han krävde återgång av affären, J.P. Morgan. Men Ivar Kryger hade ju inte pengar, likviditet nog, att köpa tillbaka den här aktieposten. För han hade ju så många förpliktelser på andra håll. Höja utdelningarna, att låna ut pengar till andra länder som var då i pipelinen så att säga. Så att Ivar Kryger försökte ju fördröja det här med att återköpet av kontrollen över Ericsson. Och då hotade J.P. Morgan Kryger med att han skulle se till att han hamnade i amerikanskt fängelse. Det hade ju blivit väldigt förödande. Då lovade Kryger, jag tar båten tillbaka till Europa. Det tog ju en vecka ungefär att åka båt över. Och då sände J.P. Morgan påstås det med två spioner som till och med steg på samma tåg ner till Paris när båten hade anlänt vid kusten. Dit kom folk från Sveriges Riksbank och från Skandinaviska banken som svarade för väldigt stor utlåning till olika Krygerföretag för att se till att Ivar Kryger skulle lägga korten på bordet. Hur ser den samlade bilden av hela företagsgruppen ut? Kryger sa att han var för trött på fredagskvällen när han anlände den 11 mars. Och sen kom han aldrig till mötet den 12 mars som var avtalat i Paris på ett hotell. Tändstickskungen, som ständigt höjt insatserna i det finansiella spel han spelat, hade spelat sig till döds. Den 11 mars 1932 anlände Ivar Kryger till Paris från Amerika. Den amerikanska finansmannen J.P. Morgan hade hotat att man ställde Ivar Kryger inför amerikansk domstol om han inte kunde upphäva ett köp av LM Ericsson aktier och omedelbart återbetala 11 miljoner dollar till honom. Ivar Kryger sökte hjälp hos de svenska bankerna. Statsminister Ekman ingrep och sa då att inte ska ett svenskt stort företag som Swedish Match fällas på grund av svenska bankers agerande, utan då ställde banken upp alla banker utom SEB, Stockholms enskilda bank. Håkan Lindgren, professor i ekonomisk historia, berättar. Och då därför hemkallas ju Kryger från USA, för han skulle då gå igenom en likviditetsplan helt enkelt för hela 1932. Vad hade man för betalningsberedskap när förföljde olika lån? Det hade nämligen visat sig den 23 februari, därför blev diskussionerna så intensiva, att Kryger hade inte redovisat ett IMCO-lån. IMCO var hans amerikanska stora dotterbolag. Redovisat att det skulle förfalla till betalning i slutet av februari, i tidigare tillfälle. Så att då började misstänka att det kanske var andra hundar begravda här. Christer Littorin, som var Kryger-koncernens vice vd och Ivar Krygers närmaste vän, mötte honom vid stationen i Paris. Han följde med Ivar Kryger till våningen i Avenue Victor Emmanuel 3. Där träffade Ivar Kryger och Christer Littorin representanter för Kryger och Tolls kontor i Stockholm, Amsterdam och Paris. Ivar Kryger skulle ge dem instruktioner inför uppgörandet av bokslutet för året 1931. Ivar Kryger var den enda inom koncernen som hade full överblick över koncernens olika förgreningar. Efter många frågor kring koncernens ekonomiska läge avbröt Christer Littorin mötet och hänvisade till att Ivar Kryger nu hade avtalat möte med Oskar Rydbeck klockan 16 på Hotel Maurice. Oskar Rydbeck, vd för Skandinaviska kreditbolaget, hade lånat 40% av bankens totala utlåningsportfölj till holdingbolaget Kryger & Toll. I boken Tändstickskungen av Frank Partnoy framkommer det att samtidigt som Ivar Kryger satt på ett möte med Oskar Rydbeck och Christer Littorin på Hotel Maurice, ska en man ha besökt vapenbutiken Gastin Renette i Paris och enligt polisutredningen betjänats av expediten Berbier. Jag har själv varit i den vapenbutik i början av Champs-Élysées. Den är nedlagd nu sedan något dussin år. Henrik Borgström. Där påstås att han kom in precis före stängningsdags på fredagskvällen när han hade kommit från Amerika och sen tåget. Och med hög röst ropat: jag heter Ivar Kryger från Sverige, jag vill köpa en pistol. Ur boken Tändstickskungen av Frank Partnoy. Om Berbier hade läst Paris-tidningarna skulle han ha vetat att Kryger just hade kommit från New York på Ile-de-France. Men han kunde omöjligt ha anat hur illa ute Kryger var. Då skulle han kanske inte ha stått i tjänst när kunden ville ha 4 askar patroner, 25 per ask. Berbier tog emot pengarna och såg mannen stoppa in inköpen i överrockens väck, gå ut och ta av åt söder, bort från Champs-Élysées. Det här hävdar ju hans släkt är fullständigt omöjligt. Att Ivar Kryger var ju väldigt diskret och nästan blyg i sin framtoning trots denna karisma han hade. Portvakten i nummer 5 uppgav att Kryger hade tagit emot 2 besökare sent på kvällen. En man som gick efter en kort stund och en ung kvinna som stannade länge. Enligt en version av händelseförloppet befann sig John C. Brown, som var anställd i Morgan, i Krygers våning sent samma kväll. Det är oklart vad Brown hade för ärende, utom att tala om för Kryger att hans öde var beseglat. Enligt en annan, eventuellt sanningsenlig, version kom en finsk flicka som ibland följde med Kryger på hans resor i Europa ännu senare på kvällen och blev kvar hela natten. Nästa morgon kom Christer Littorin vid 21:30. Kryger var klädd men såg ännu tröttare ut än han hade gjort dagen före. Littorin uppgav senare att Kryger hade nämnt den finska flickan som just hade gått. Littorin vittnade senare att de båda hade talat om framtiden. Samtalet fördes på svenska. Kryger försäkrade Littorin att han var utvilad och redo för det viktiga sammanträdet. Han nämnde inte om han hade fattat några beslut för framtiden eller ej. Littorin frågade efter en prognos som Kryger hade gett Lee Higgins, där delägare ville veta om Krygers företag hade lika mycket tillgångar nu som han hade förutsagt att de skulle ha. Det var nog ingen god idé att ge dem den prognosen, svarade Kryger lågt. Littorin försökte lugna honom. Vad du än har gjort och vad du än har sagt och skrivit ska du ha klart för dig att du är omgiven av vänner som önskar dig allt gott och vill hjälpa dig att ordna upp allting. Efter 3:15 kom Karin Bökman. Kryger ville diktera några brev. Littorin påminner Kryger om att många goda vänner och kollegor, däribland några världens mäktigaste bankmän, snart väntade på Hotel du Rhin. Jag kan nog bli 10 minuter försenad, Christer. Jag måste träffa några andra först. Littorin inskärpte att han inte fick låta dem vänta för länge och Kryger lovade att göra sitt bästa. Klockan 10:45 gick Karin Bökman till Hotel du Rhin med ett tjockt konvolut som Kryger just hade gett henne. Hans sista ord till henne var att hon skulle packa och resa raka vägen hem till Stockholm, där han skulle försöka träffa henne. Några minuter efter det att hon tagit avsked av sin chef för sista gången sågs ett bud lämna in ett telegram på Avenue Victor Emanuel den tredje 5. Den pojken var den sista som såg Ivar Kryger i livet. I en svit på Hotel Durin vankade 12 nervösa män omkring. Christer Littorin försäkrade dem att Kryger snart skulle komma. Men Oscar Rydbeck och Donald Duran var oroliga. Alla talade i viskningar, som om de befarade att någon utanför dörren kunde höra sanningen om Kryger. Några talade om honom som Oak, ett kodnamn. Det var första gången någon kunde minnas att han var försenad. Och sen kom han aldrig till mötet den 12 mars som var avtalat i Paris på ett hotell. Och ja, det gjordes ingen ordentlig obduktion eller läkarundersökning av liket, beroende på att en fransk president, Aristide Briand, begravdes samma dag, så i större delen av Paris poliskår var ju utkallad för att paradera där längs begravningståget. Littorin föreslog att han och Karin Böckman skulle ta en taxi till bostaden och se efter hur han mådde. Så fort de kom fram till Krygers hus sprang Littorin upp för trapporna och in i våningen. Han öppnade sovrumsdörren och stod exakt där han hade hälsat på Kryger några timmar tidigare. Medan ögonen vande sig vid mörkret urskilde han en siluett på vänster sida av dubbelsängen. Den låg alldeles stilla. En elegant portfölj stod bredvid fotgaven och likaså en käpp. Det brukade alltid dofta av vilda blommor eller rosor i våningen, men inte nu. Littorin talade lågt om Kryger sov. Han viskade sin mångårige väns och chefs namn. Ivar. Ivar. Kroppen rörde sig inte. Lördagen den 12 mars 1932 var väl en dag som alla andra i Stockholm på den tiden. Det var en vanlig arbetsdag och folk kom i allmänhet hem sent på dagen. Jag har inget minne av att vi hemma lyssnade på radionyheter mitt på dagen. I alla händelser hade det inte kommit till min fars kännedom om att Kryger hade funnits död på sitt hotellrum vid 13-tiden i Paris. 1982 sände Sveriges Radio i programmet Kanalen minnesbilder i form av lyssnarbrev från den 12 mars 1932. Jag minns att jag kom hem och berättade att aftontidningarnas löpsedlar slagit upp nyheten över hela sina löpsedlar. Men min far trodde mig inte. Han bad mig gå ut och köpa en tidning, men alla aftontidningar var slutsålda. Vi bodde på den tiden på Regeringsgatan. Efter att ha kutat runt tidningsstånden vid Hamngatan och vid Gustav Adolfs torg sprang jag ner till tidningsståndet vid Tegelbacken. Även där var allt slutsålt. I ren desperation ryckte jag ner Nya Dagligt Allehandas löpsedel från ståndet och sprang hem. Med detta som bevis blev han äntligen övertygad. Jag visste och kände till att min far spekulerade i tändsticksaktier, de så kallade debentures, och att han tydligen hade ganska stor post av dessa. Liksom många, många andra på den tiden. Många småsparare som satte sin tillit till dessa aktier blev nu barskrapade över en enda natt. Så även min far. Magnus Härmfelt, Tumba. Ur boken Tändsticksungen av Frank Bartnoy. Littorin gick in i sovrummet och såg Kryger ligga platt på ryggen med kavaj och väst uppknäppta och dragna åt vänster. Han vittnade i rätten om att han genast hade sett att det var Kryger. Han hade en pistol, en 9 mm Browning i vänster hand, i vad som Littorin senare betecknade som ett krampaktigt grepp. Han hade blod på vänster handled. Littorin såg en röd fläck på skjortan och vad som såg ut som ett hål i bröstet, rakt över hjärtat. Il ne dort pas, il est mort. Han sover inte, han är död, utropade Littorin. I New York-börsen, den var ju öppen på lördagen. Det var ju även Stockholmsbörsen på den här tiden. Men New York-börsen låg ju 6 timmar efter. Så att när det spreds via morsetelegrafer att han var död till New York, så hann man där ösa ut hur mycket Kryger-papper som helst på börsen och kurserna sjönk. Och hela den här helgen med extra möte i regering och riksdag, allmän turbulens. Det var ju stor spänning sen vad som skulle hända på måndagen, men då var Stockholmsbörsen stängd ett antal dagar. Och sen föll alla aktiekurser. Söndagen den 12 mars 1932 befann sig min make och jag och våra tre barn på vårt vanliga påsklovsparadis, Gysinges herrgårdspensionat vid Dalälven. Klockan hade just kallat till middag och alla befann sig i den vackra matsalen. När vi satt oss vid våra bord kom värdinnan. Hon bad om tystnad och fortsatte: vi har just nu fått veta att tändstickskungen Ivar Kryger idag tog sitt liv i Paris på sitt hotellrum. Han sköt sig genom ett revolverskott i hjärtat. Först satt alla som bedövade. Sedan blev det skrik och rop, många grät. En man ropade: jag är ruinerad. Jag också, ropade en annan. Vår femårige son frågade: de talar om pengar och så skriker de och gråter. Har de tappat pengarna? Ja, det har de, svarade Björns, Barbros och Gunnars mamma, Lilly. Henrik Borgström intervjuade 1992 Torul Flyt, som var 23 år och arbetade i tändsticksbolaget i Paris när dödsskottet inträffade. Kryger var dock, han hade en konstnärsmentalitet när det gällde att skapa denna organisationen. Han ville inte efter pengar, han ville inte efter makt, men han ville skapa denna organisation. Det var för Sveriges bästa, det var för de andra ländernas bästa också. När jag såg honom första gången, jag hade bara sett fotografier av honom i tidningarna, och när jag såg honom komma i min firma Masters, första veckan var i London, jag var ohyggligt in på det. Det var nästan så att det utstrålade någonting ur honom. Och inte bara jag som tycker det, det tycker till och med många av hans ovänner eller fiender till och med. De var medvetna om den karisma som han utstrålade. Ingen kan riktigt förklara det varför, men det är någonting i stil med, tycker jag, Napoleon hade detsamma. När man såg honom i funktion så var det inte en människa som ville utöva makt över någon. Och det var ingen som, skulle drömma om att inte göra vad Kryger föreslog. Men han var hänsynsfull i sitt uppträdande. Två dagar efter Ivar Krygers död så gick Torul Flyt upp i hans lägenhet. Jag gick in i, det var i vardagsrummet tror jag, där låg kistan med lock på, med en glasruta över ansiktet. Man kunde se Ivar Krygers anlete. Det var gjort förmodligen av, därför att kistan skulle flyttas från över de olika gränserna på vägen till Sverige. Att det var Kryger hade jag inget tvivel om. Redan då tänkte man inte ens möjligheten att ryktet skulle komma att han inte var död eller att han skulle ha flytt till Ryssland eller något sånt där. Men jag är fullkomligt övertygad om att det var Krygers ansikte som jag såg. Och där satt jag på var sida om kistan två katolska nunnor med stora vita nunnedok och räknade sina radband. Sen var du med och bar kistan till stationen? Som en sista gest så for 12 var hans medarbetare i bilkortege från hans våning, följde kistan till Gare du Nord, eskorterad av motoriserad polis. Och där lades kistan då på en speciell vagn på ett av sidospåren, och vagnen kopplades in på Nordexpressen senare på kvällen. Hur kändes det? Tragiskt, tragiskt. Men det var vårt farväl till Kryger, alltså. Dåvarande frilansjournalisten Torvald Lones läser ur sin dagbok daterad 1932. Vi hade varit ute och åkt skridskor ute vid Saltsjöbaden. Det var en solig, fin, vacker marsdag. Och nu satt vi i järnvägskupén in mot Stockholm. När vi strömmade ut ur vagnsidorna och gick upp mot slussen kunde man inte undgå att lägga märke till att någonting särskilt stod på. Det stod en lång kö framför stora tidningskiosken som då var belägen nedanför Katarinahissens fot. Man såg hur aftontidningen slets ur händerna på försäljarna, och det var ju då den 12 mars 1932. Nu kunde vi också se löpsedeln som i decimeterhöga jätteversaler talade om Ivar Kryger död, skjuten i pistolskott i natt i Paris. Hela världen i oro, finansmän skakade, skrev alla andra. En herre i pälskrage tog cigarren i mun, vände sig till sitt sällskap och sa med betoning på vokalerna: detta måste ta mig tusan inte vara några andra än Morgan eller Al Capone i Amerika som har skickat en av sina gorillor. Ingen ska väl få mig att tro att Kryger skjutit sig själv. Ett finansimperium, betraktat lika säkert som Bank of England, störtade samman som ett korthus 24 timmar senare och vände upp och ner på ett borgarvälde som så när hade ställt sig in på att världsmetropolen skulle flytta sig från Wall Street och hit till uppe på Nordkalotten. Den här första kvällen satt folket tysta kring sina radioapparater, där sändningen varje halvtimme bröts för nya telegrammeddelanden från Paris, London, New York och Berlin. Ljuset i fönstren på Riddarholmen brann hela natten, liksom i Skandinaviska bankens huvudkomplex vid Gustav Adolfs torg, dit personalen hade blixtinkallats. Man kom överens om att måndagsbörsen måste stoppas och att bankerna fick bereda sig på panikuttagningar av insättarnas sparmedel. Nere i tidningskvarteren gick pressarna varma med redaktionerna på fullvarv, medan telefoner och inkommande telegram från utrikeskorrespondenterna, tidningsbilar och motorcyklar gick i skytteltrafik i samma takt som tidningsbuntarna rann ut ur digelpressarna. Hela Stockholm var plötsligt på fötter denna söndagkväll, där i vanliga fall bara enstaka grupper av biopublik brukade fylla trottoarerna, var det idag svart av folk. Men ikväll stod man i klungor framför tidningarnas depeschfönster och väntade på nya meddelanden. Det var väl endast några uteliggare som i byxfickan tom kunde unna sig lyxen att i natt få sova gott och ostört. Ivar Krygers plötsliga död skapade genast spekulationer kring om han verkligen tagit sitt eget liv eller om han blivit mördad. Och sedan hans död 1932 har det kommit en uppsjö av verk med olika teorier om vad som egentligen hände. Ur Frank Partnoys bok. På nattduksbordet låg tre förseglade brev med adresserna skrivna med vad Littorin sa var Krygers handstil. Littorin snappade åt sig breven. Det ena var adresserat till Krygers syster Britta. Hon kom att hålla hårt på att innehållet var privat och skulle så förbli. Det andra innehöll instruktioner till Sune Schele, mäklare i New York, som hade hjälpt Kryger att försöka köpa aktier genom jultomtens dubbelgångare Carl Lange. Kryger skrev att Schele skulle avsluta vissa konton och bifogade $10,000 i sedlar. Det tredje brevet var det enda som bar dagens datum. Det var skrivet på engelska till Littorin. 12th of Mars 1932. Dear Christer, I have made such a mess of things that I believe this to be the most satisfactory solution for everybody concerned. Please take care of these two letters. Also, see that two letters which were sent a couple of days ago by Jordahl to me at 5 Avenue Victor Emmanuel are returned to Jordahl. The letters were sent by Majestetic. Goodbye now and thanks, I.K. Eva Dyrssen var Ivar Krygers systerdotter. Här i en intervju från 2002, då 92 år gammal. Ja, alltså som flicka så såg jag honom ju väldigt ofta. Annat vid jular och lite sådär, när han kom hem då till Sverige. Han hade ganska mycket utländska gäster, i synnerhet sådana som talade engelska. Och eftersom jag hade varit i England lite grann och pratade ganska hyggligt på den tiden, så var jag ofta värdinna då hos honom. Jag var ju den äldsta utav hans syskonbarn som var flicka. Och då passade det ju bäst med mig. Eva Dyrssen minns när hon fick beskedet att Ivar Kryger var död. Det var fruktansvärt. Jag minns jag for ner till landet och gick där i några veckor, bara ville inte träffa någon människa. Jag kunde ju inte tro detta. Det var omöjligt att han skulle kunna ha gjort det. I synnerhet som man visste att han var ganska lugn och sansad den där kvällen innan. För det har jag ju hört. Så, och ganska nöjd. Och visst hade det rört till sig för honom, men han har sagt... Han sa, det där ska vi klara upp. Hur var tiden efter hans bortgång? Väldigt svår. I synnerhet för mina morföräldrar. För människor tog ju avstånd och trodde att de var en brottslings föräldrar. Så de som hade varit vänner till mina morföräldrar, de gick över på andra gatan när de såg att de skulle komma. Det var Ivar Krygers föräldrar alltså? Ja, och det tyckte jag var väldigt svårt. Jag tyckte så synd om dem. Otroligt, detta gamla par. Många blev ju ruinerade. Ja, och det var hemskt och det blev ju vi också. Totalt. Vi miste ju vår gård och vi miste ju vårt hem. Och vad vi hade i pengar. Och min far ju, som var på Östgötabanken, det tyckte de inte att det var lämpligt att han skulle vara kvar. Du tror på de som har skrivit böcker om att Ivar Kryger blev mördad? Ja, visst. Visst tror jag det. Det har jag trott hela tiden. Vad är det som talar för det? Karl Marx som skulle göra obduktionen sa till mig direkt att detta är inget självmord. Detta är ett väl överlagt mord. Och sedan blev han ju avstängd från obduktionen så fick inte fullfölja den. Hur känns det nu 70 år efter? Jag tycker att jag har kämpat väldigt mycket för att de skulle förstå att han faktiskt inte tog sitt eget liv. Och det har jag tyckt. Ibland har jag sagt att jag lever för att få honom återupprättad. Sa Ivar Krygers systerdotter Eva Dyrssen. Sven-Olof Alebäck, författare till boken Krygerkraschen, storbankernas verk, frågetecken, som kom ut för knappt 2 år sedan, passar dock på frågan om vad han tror om hur Ivar Kryger dog. Jag hävdar att Ivar Kryger dog den 12 mars på dagen någon gång runt klockan 12. Om han begick självmord eller om han blev mördad, det kommer vi aldrig att få reda på. Utav den enkla anledningen att den obduktion som familjen hade beställt när kroppen kom tillbaka till Stockholm, den stoppades av någon. Och vem denna någon är lär vi aldrig få reda på. Och för säkerhets skull så kremerades kroppen efteråt. Så det är alltså helt omöjligt att i efterhand fastställa om man blev mördad eller om det var självmord. Så jag föredrar att säga att Ivar Kryger dog den 12 mars. Ivar Krygers död fick enorma konsekvenser för Sverige. Henrik Borgström igen. Allmänt kaos under några år. En finanskris brukar ofta medföra en avmattning eller en kraftig nedgång även för den industriella verksamheten. Så att arbetslösheten förvärrades, bolag gick omkull som annars kanske inte hade gått omkull. Efter andra världskriget, de djupa nedgångar och fastighets- och finans- och IT- och skuldkriser vi har haft, så är det inte så många familjer som har behövt gå från hus och hem, mer än de som hade köpt hus alldeles för dyrt. Men på den här tiden, i början på 30-talet, så var det en massa småhusägare. Många av dem fick lämna hus och hem. Så att det var ju många tragedier. Tusentals familjer fick ju lämna sina hus på grund av att de hade köpt på sig krygerpapper som blev mer eller mindre värdelösa. Omedelbart efter Ivar Krygers död den 12 mars 1932 tillsätts en kommission. Och det är i hög grad för oklart om den var formellt tillsatt från början av regeringen. I den ingick, förutom några höga jurister och ämbetsmän, också företrädare för den näst största företagsvärlden i Sverige, nämligen Wallenbergs, och den tredje största, nämligen Handelsbanken. Och den hade till uppgift att avveckla i ordnade former hela Krygerimperiet, som ju var många gånger större än Wallenbergarnas med alla sina industrier. sätt. Och det var några som protesterade, några få på den tiden också, att Wallenbergarna, som var i väldigt mycket på kollisionskurs mot Ivar Kreuger, att de skulle ha en man i den här kommissionen. Men den Jakob Wallenberg som avled i slutet på 1970-talet, han kunde ju inte förmodas ha något större intresse av att Kreugergruppen överlevde. Med familjen Kreuger, till exempel Torsten Kreuger, brodern, och en del andra som arvtagare. Och Ernfrid Browaldh, pappa till den sentida bankchefen i Handelsbanken, Tore Browaldh, hamnade också i den här kommissionen. Och flera av de här Kreugerföretagen har ju sen hamnat hos Wallenbergarna och hos Handelsbankssfären. Man beslöt att ge uppdraget till en internationell oberoende revisionsfirma, Pricewaterhouse, att göra en ingående utredning av Kreugerkoncernens ställning. Huvudbolaget Kreuger & Toll försattes i konkurs. Man kan sätta frågetecken för det motiverade i att Kreuger & Toll försattes i konkurs. Och det finns många frågetecken runt hur det ägde rum. Sven-Olof Alibäck har en tvärvetenskaplig filosofi och doktorsexamen i aktiebolagsrätt, företagsekonomi och ekonomisk historia. Han skrev boken Kreugerkraschen, storbankernas verk med frågetecken. Här intervjuas han av Henrik Borgström 2002. Det brukar ju sägas att Wallenbergarna och familjen Stenbeck och några till Handelsbanken, att de roffade åt sig en stor del av arvet så att säga. Ja, det tycker jag liksom är en felaktig historieskrivning. Jag menar på att det är tillfället som gör tjuven. Alltså när de här vännerna tillsattes i granskningskommissionen, Ernfrid Browaldh som då var vice vd i Handelsbanken och Jakob Wallenberg som var nytillträdd vd i Enskilda banken, så visste de inte riktigt vilket guldägg som Kreuger & Toll var. Det var först när de kom in i handlingen som de upptäckte att här fanns det möjlighet att göra klipp. Men de gjorde klippen fullt lagligt. Ja, för de här stora bolagen hamnade ju i deras respektive företagssfärer. Ja, och det berodde ju på att Kreuger & Toll hade ju lånat upp pengar och lämnat som säkerheter aktier i dessa bolag. Så man tog över panterna. Och man var så lyckliga, eller hade sån tur, eller var så skickliga, att man övertog dessa panter i det läge när börskurserna var som lägst under hela mellankrigsperioden. Fullt legalt. Och det här är en förklaring till att Handelsbanken och Wallenbergarna idag delar på makten i Ericsson. Ja, det är det. Alltså, Kreuger & Toll hade ju i slutet på 20-talet förvärvat aktiemajoriteten i LM Ericsson. Han ägde 2/3 när han dog. Och båda hade lånat, både Handelsbanken och Enskilda banken hade lånat ut stora belopp till Ericsson och hade då panter som säkerhet. Och så kvittar man alltså panterna som man fullt legalt kan göra mot de lån man hade lämnat. Och på så sätt så fick man aktiemajoritet i bolaget. Efter viss diskussion med ITT, det amerikanska telefonbolaget som Ivar Kreuger hade försökt att sälja majoriteten till redan på sommaren 1931, men vars köp hade gått tillbaka. ITT-posten delar man sedan på efter andra världskrigets slut. Och andra stora bolag är skogsindustrikoncernen SCA och Tändsticksbolaget. Ja, för att inte tala om Boliden, för att inte tala om Gränges, för att inte tala om Skandinaviska banken. Jag kan fortsätta att räkna upp de flesta av guldäggen på svenska börsen idag. De fanns i Kreugersfären. Man märker sen till slut att man blir som en palmespanare. Man vill ha reda på, man skaffar sig olika teorier och sen får man lägga av med allting. Och man grips av en enorm önskan att förstå och veta. Jag tänkte naturligtvis, om jag bara hade fått intervjua honom så skulle jag ha kunnat avgöra vem han var egentligen. Och sen ju mer man läser så inser man att den ena journalisten och författaren efter den andra, också de som har träffat honom, kunde ändå inte avslöja Ivar Kreugers gåta. Han är en av de mest mystiska människor jag någonsin har snubblat över i världshistorien. Och jag har snubblat över 10 000, tror jag. Maria Pia Boetius är journalist och författare. Hon skrev boken Svärfäderna om Kryger och Wallenberg. Ja, han var skygg. Han var en Greta Garbo. Alla jagade honom hela tiden och han höll sig undan medierna. Han var ännu skickligare än Greta Garbo på det. Men det var ytan. I själva verket så hade han i stort sett varenda tidning i Sverige och även utomlands, så hade han en journalist som var, fick komma till honom och prata med honom och fick inside information, men aldrig fick citera honom. Så att på det sättet, så genom sin enorma karisma eller totala kändiskap, så kände sig de här journalisterna på all världens tidningar djupt utvalda när de fick träffa Kryger. Däremot fick de inte tala om att de... Och på så sätt skrev de upp hans olika företag. Och dessutom så köpte han in sig i åtminstone 3 stora tidningar. Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen och Aftonbladet på den tiden, i början av... Och de som har undersökt det ser att alla tidningar och alla journalister i stort sett, ända fram till hans fall, skrev enormt, enormt positivt om honom. Så han var jätteskicklig på att manipulera. Han var sin egen fantastiska spindoktor redan från början. Det som fascinerar mig när jag tänker idag, det är att han var också en stor välgörare. En Ivar Kryger idag, han skulle ha sagt till Grekland, Portugal, Spanien, ni får låna de pengar ni absolut behöver nu av mig, mot att jag får monopol på hela bredbandet hemma hos er. Henrik Borgström, som har gjort en rad specialprogram om Ivar Kryger. Alltså, jag är ju som journalist mer eller mindre uppfostrad på Sveriges Television och Sveriges Radio. Har jobbat där nästan 3 årtionden. Jag tar ju inte självställning om det är självmord eller mord. Det finns ju olika parter som tror på mord. Det är familjen företrädesvis, men faktiskt en del jurister också. Nästa fråga är, var han världens största svindlare som har påstått sin hel del böcker? Och då vill jag försöka vara opartisk även där och formulera det så här. Han gjorde sig skyldig till några smärre olagligheter. Kringgick den stämpelskatt på värdepapper som fanns långt in efter andra världskriget. Faktiskt in på 60-talet om jag minns rätt. För att slippa liksom några procents avgift på varje nytt sån här obligationslån eller participating debentures, även på aktiebrev. Däremot de här stora gigantiska svindlerierna som påstås, där skulle jag vilja säga istället så här, att han tänjde den tidens ytterst liberala gränser till det yttersta. Det gjorde han. Huruvida det var olagligt eller ej tar jag inte ställning till. I boken Svärfäderna skriver Maria-Pia Boetius om en anekdot när Ivar Kryger skulle förhandla om ett statslån till Rumänien mot tändsticksmonopol. Det var ett fruktansvärt tungt förhandlingsläge. Ivar Kryger ville som vanligt, han skulle låna ut pengar till Rumänien som det alltid har varit i hela världshistorien, var i svårt ekonomiskt beråd. Och förhandlingarna gick svårt och ingen trodde att det skulle gå. Plötsligt så gick Ivar Kryger undan och någon såg honom skriva på en manschett och räkna på sin vita manschett under sin frack, kan man tänka sig. Och så kom han tillbaka och så löste sig alltihopa. Det var färdigt, de hade förhandlat färdigt och lånet var fixat. Och då frågar den här personen, men hur Ivar Kryger, men hur gjorde du? Jo, jag räknade ut att om man tog bort en tändsticka ur varje tändsticksask så skulle det hela gå ihop enligt mina ritningar. Och då löste det sig. Som man. För närmare 70 år sedan lånade Rumänien pengar av tändstickskungen Ivar Kreuger. Och lånet ser idag ut att ge det svenska storföretaget ABB en order värd uppemot 3 miljarder kronor i Rumänien. Peter Falenius är vice vd på ABB. Ja, det är alltså gamla så kallade Kreugerlån som härrör sig från de investeringar som Swedish Match gjorde en gång i tiden i form av tändsticksmonopol i Rumänien. Det var 1929 som tändstickskungen Ivar Kreuger beviljade lånet till Rumänien. Men eftersom landet inte klarade av att betala tillbaka skulden avskrevs fordringen så småningom som en förlust. Skuldbrevet blev liggande hos tändsticksbolaget, mer eller mindre bortglömt i årtionden. Men sedan tändsticksbolaget styckats upp på 80-talet köptes fordringen av ett dotterbolag till ABB. Och förra året erkände den rumänska regeringen sitt betalningsansvar. Landet hade då redan träffat uppgörelser med 14 andra långivarländer. Den uppgörelse som nu är på väg att träffas innebär bland annat att återbetalningen ska återinvesteras i Rumänien. ABB har exempelvis redan börjat bygga ett kraftvärmeverk i Bukarest enligt Peter Falenius som leder ABBs förhandlingar mot de rumänska myndigheterna. Du har hört P3-dokumentär om Kreugerkraschen. Exekutivproducent för Sveriges Radio, Amanda Rydman. Musikproducent, Karin Gunnarsson. Uppläsare har varit Mona Kassemar, Bo Höglund, Gloria Tapia och Simon Moser. Programmet är gjort av mig, Manuel Cubas. Alla P3-dokumentär hittar du på hemsidan www.sverigesradio.se. Det här var en produktion från Ljudbank.